إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من رأب أن يتجو مرار سبحانه وتعالى إذن بل نوعي الله إذن ياجي الله يا الله يافو بك توجمن وصور أي باجمن وركمن هولاري de nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala yurmeena makko e kisal yo woni doone laado alayhi salatu wassalam de nyaagi alla yo alla ren demde men rena berde men so dum benni bandiraabi yawtere men hande yaata ko hala gandal e diinal islam ko wiya gandal hoko woni gandal ngal islam yidi hoko woni gandal ngal baddi ngal e do men hoko woni ganda serembe subaabe der goldo leñul janginobe digganbe alla hoko kaani janginde yimbe hako be kaani janginde sukaabe worbe gollo leñol e sukaabe rewbe gollo leñol ina anda bangal jiyaabe Allah sanani diine l'islam ko jangde sanani teddungal ko jangde sanani moddere ko jangde dum non jiyaabe Allah digganbe Allah hulbe Allah eden galle Allah ewnima yo gandal ndarta Allah manti gandal o manti kadi andube ko joomiraaru subhanahu wa ta'ala teddini kadi andube o haali hala mabbe ganda ko heewi ayaji qur'aana ko non kadi Allah ñingi andubi woɓɓe nan toon o hutima ɓe o rentiniɓe o jertiniɓe o hulɓiniɓe joomiraɗo subhanahu wa taala holli bangal ko wiyete daawa l'islam o taɓande mum gandal ngal fof ko gandal Allah yi falam annahu la ilaha illallah wastagfir li dambika o wi koni andude deweteɗo ala sowona Allah kadi gimsinoɗa bakkata ma suratu Muhammad aya sappo jeena nde kala gollal ngal eɗen golla gila e daawa gila e gurdam men kala ko eɗen pewno hunde ma ganden taw Allah yi falam andu koye joomiraɗo dardi men en gandu hunde faade men gollude yo taw en gandi taw gandi kadi deweteɗo ala sowona Allah imanagal yo hew nder ɓerɗe ma terɗe ma ɗi yo jenane deweteɗo ala sowona Allah won maccuɗo Allah haadema jangude ganda haadema andinade andu Allah gandiya awa ka maccuɗo joomiraɗo subhanahu wa taala sen ƴeewi joomiraɗo subhanahu wa taala omo haala moƴƴere nde o waɗani nelaɗo Allah nde ndew yaltini oɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hakkunde ɗo juuli kaaƴe makka ina annda wuuro makko woni ko hakkunde juuli kaaƴe koɗani annabi sallallahu alayhi wa sallam natani madrasa natani université ala hay ceerno goto ala oustage ala maître kono joomiraɗo wi wa allamaka ma lam takun talamu wa kana fadlullahi alayka adima Allah andinima ka andano wonno laatima ɓurol Allah e dowma ko manggal ƴeew aya suratu nisa e temedere sappo e tati hol gandinɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam hol gonɗo seremɓe makko hol gonɗo oustage uji makko hol gonɗo maître uji makko ala joomiraɗo andinimo famnimo ɓiɗo nonda torsi ɓernde makko nde waɗa en annore joomiraɗo yimo falam andu koye kadi annahu la ilaha illallah deweteɗo ala sowona Allah ko noon kadi joomiraɗo subhanahu wa taala sinni hay anduɓe e dartoɓe gandal ko wiyete ganda ko ɓurmawnude seedankagal fo aduna joomiraɗo subhanahu wa taala ɗum woni seedankagal tawhidgal Allah wi shahidallahu Allah de seedima Allah de seedima wonde annahu la ilaha illa huwa deweteɗo ala sowona kanko wal malaikatu malikaji de ceedima deweteɗo ala sowona Allah wolul ilmi anduɓe de qa'ima bilisdaroriɓe nunɗal ɓe ɓen kadi ceedima deweteɗo ala sowona kanko Allah goto ƴeew suratu Ali Imran aya battowo sappo jeetati yo jomiraɗo sendiɗo anduɓe anduɓe Allah ko goto ɓe ko ɓeyno sendiɗo de anduɓe dewteɗo ala sono Allah ɓen ceernaɗo pour mawninde ha joni fodde mabɓe qadar mabɓe. kono on kadi jomiraɗo sifi kadi dartoɓe gandal ɓe e andintoɓe Allah holli ɓen ina kuuli Allah, kamɓe darato e keeli Allah, kamɓe ɓe kuncata keeli Allah, ɓe taccata eɓe ndena jomiraɗo subaka ko suuɗi e ko feeñi. e neɗɗo fof mo renanaki Allah rentaki Allah on wona gandu. jomiraɗo holli kay woni anduɓe moɓe woni hulɓe moɓe ko ɓen ganduɗa rentiɓe ganduɗa keeri ɗi. jomiraɗo innama yahcha llaha min ibadihi, ay huule makko e jeeya makko de al ulama ko anduɓe ƴe sorato faɗira ay nogas e jeetati. ko noon kadi jomiraɗo seedanima ɗo kadi dartoɓe gandal e anduɓe Allah holli kamɓe ɓe paami e diine, gati jomiraɗo nde haali o wi o ma yaqilu ha famata nde ɗo hunde illa alalimuna sono anduɓe. jomiraɗo subhanahu wa taala ala foof ko namnimen, ala ko yamiri nelaɗo makko yo dartumo ganduɗa yo ɓeydanede e yoɓnede sona banggal gandal o wi o qul rabbi zidni ilma, wi jomam ɓeydanam gandal ƴeew suratuɗo ha aya temedere sappo e nayyi. ko noon kadi wonno gandal ngal sa andi gandal kadi gonnama golliran gandal ngal, eyyi gandal kadi wona ñalama goto tan ala andan kedduɗa hen ñiiɓa hen kala nokku ɗum woni o qul rabbi zidni ilma, ɓeydanam gandal e kala waktu e kala sanga. ɗum woni ganduɗa jeeyaɓe Allah ɓe gandal welata ɗumen ɓe ko ni. ko noon kadi Allah holli kadi wonde kanko jomiraɗo o ñaawi o holli ganduɓeɓe ɓe goni ganduɗa jogui moƴƴere. Allah jomiraɗo subhanahu wa taala kadi o yiqul hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamun, yimata ina jogori fodde ɓen anduɓeɓe gandaɓe aya battowo jeena suratu zumar. ɗo jomiraɗo deƴƴiga jaabuwol ngol ni wonno jaabuwol ngol ina anda anduɓeɓe ɓuuri ɓe gandani ɓe. Allah wi yarfai llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, jomiraɗo wi Allah de ina ɓamta ɗum woni gonɗinɓe Allah e mon ɓe kadi rokkaɓe ganda ɓe kadi ne ɓamtaɓe daraja ƴe suratul mujadala aya battowo sappo e goho. ɗum noon jeeyaɓe Allah kala jiɗɗo dartude ehe mon dartoɓe gandal nafawal e gandal nafawal ngal Allah haalɗo darajat ɓamtuma guila e aduna ha nannuma aljanna kadi nawma to ɓurtode a darajaji e nder aljanna. ɗum noon jeeyaɓe Allah sen dartani ganduɗa tawi wona gandal nafowal ngal hoko yimɓe janggata, so yimɓe gandina e gandal nafowal ngal gandal gongal ngal kay hay wasi janggude ɗum walla famɗina hen. ɗum woni ganduɗa gandal nani e ndaw perde kewa ɗo gandal ngal nafatama hay hunde sona nimsa gandal nani ha heewi Bakary nani ha heewi gandal ngal wattama aɗa seero dewte ala sona Allah ko mbaddata e ngal. ilmun la yajaluka tashhadu an la ilaha illallah wala yajaluka tuazimu llaha laysa bi ilm, gandal ngal andintama wonde Allah ko goto ngal hay hun nafanima ɗum wona gandal. gandal kadi ngal wattama aɗa mawnin Allah ngal wona gandal. ilmun la yajaluka hafidu ala salawati alhamsi fi jamaa laysa bi ilm, aɗa yaaha aɗa ñaaƴa aɗa ƴeŋo ka docteur a ka magistrat aɗa heewi gandal gandal ngal wurtanima rende waktuji joyi ngal kay wona gandal. ko honodani gandal kadi ngal wurtanima e wonde ɗigganɗo jinnaɗo ma. ilmun la yajaluka barran bi walidayka usulan li rahmik, eyyi gandal ngal wurtanima e jokkude andanma wona gandal. gandal ngal rokkanima wonde ka wonde gongirante timminowo aadi kullo Allah duttotoɗo e Allah ngal wona gandal. gandal ngal waɗani wonde ganduɗa wurtatama e hulde Allah e nanggude sunna annabijo laysa bi ilm, al ilmu laysa hifdul nusel, gandal wona mi reeni texte uji ɗi walla mi huñima tan ala gonnam jeeyoga yimɓe ne huñi hay qur'ana walla yogagenni kono gonnam jeeyana diine mum ne yilmi ina welsini diine on a bone juuɗe mum. eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo. ko honnoon kadi ganduɗa ƴeewi annabiu sallallahu alih wa sallam o nela e oɗo nokku e zaman nde o arinde yimɓe ɓe ganduɗa hay hunde pamata e hunde janggani hay hunde ganduɗa hay hunde ko warodirannoɓe tan tettoɓe wujjoɓe kala ko miijiɗa ko boni ina mbaɗa jina en yarde dol en penale en ha ɓeɗon annabijo nela e mabɓe ɓe gonti holɗum hayru ummatin ukhrijat linnasi, ɓe gonti ɓuuri moƴƴude e leñol foof jaltinanagol wonande yimɓe. so en ƴeewi gonno hande yimɓe wiyeteɓe ko nationalisme ɓe fiitoɓe becce ne nodda ganduɗa leñma leñamago ɓe cikkamata mbiya teddugal no warnogui l'islam a horgal teddugal ɓe joguino teddugal guelodi walla teddugal gaynaka nayyi walla dammiri walla teddugal barodiral e tettude jawɗele teddugal hasidagal e gañam tumago ina anda ɗum wonano teddugal. teddugal kay koye nelal nelaɗo sallallah ah sallam ari Allah neli ngol ɗo ganduɗa o Muhammad e ngol ɗo leñol ngol loongol wonno ko yimɓe majjunoɓe Allah fewnigol. Allah wi huwa alladi baata fi l ummiyina rasulan minhum, Allah de neli e ngol ɗo leñol majjuɓe ɓe jeeytano bindi huma binneɓe humpaɓe bindi nelaɗo jeeyaɗo e mabɓe omo jangguee dow mabɓe ayeji Allah omo laɓɓinaɓe omo andinaɓe deftere Allah e sunna annabijo ko idino kadi ko majjere kunus niɓɓere kunus ɓe gonno. ƴeew annabi saah sallam est ce que je andiniriɓe ko looci walla silamaji e fiide ala. annabi sallam waɗi koye kasoji ala, o waɗi koye nder hakkude jamɗe jeygol ala. annabijo jomiraɗumen wala kunta fadan ghalida alqalbi lan faddu min hawlik, sinno di an Muhammadu sinno ka tikki tikkinowmo tikker mum gasata neɗɗo bonɗo ƴagguɗo nden hay goto wonata no sera ma ƴeew aya temedere capanjoyi e jeenayi Ali Imran nde ko annabi sallam wonan du fooƴi amiaje annabi sallam sinno ko noon wano hay goto wonata no sera makko annabi ji wona no baro yimɓe wona tettowo jawɗele wona corowo e ƴamene tetta annabi sala sallam so noon wano nden ɓerɗe jiɗatamo jomiraɗo yifa ma rahmati min allahi linta lahum ay saabu yurmede umorade ɗo allah nde newaniɗaɓe allah yurmimama waɗma ka newiɗo aya battowo temedere capanjoyi jeena Ali Imran allah wi alaqad jaakum rasulu min anfusikum ay ari e mon nelaɗo jeeyaɗo e moon azizun alayhi ma anittum ganna ina satte makko kala ko ina tampina moon harisun aleykum allah wi bil mumin raufur rahim en ko jurmotoɗo newaniɗo gonginɓe allah jurmotoɓe suratu dawbadi aya battowo temedere nogase jeetati noon allah sifi nelaɗo allah wonde ko joom jikkuji moon gandi annabi sallam nde ari ngol ɗo leñol arabe o tawi ko en mbaronir hol batte eɓe mbarodirta ko batte tufle mabɓe batte cewle ɗo ko ɓundam ɗo ko hawalam e mbarno batte guelooɗi mabɓe kono annabijo adde mabɓe gonam neware moƴƴini jikkuji mabɓe addaniɓe neware jomirano annabi sallam laaɓaniɓe deedi ha kamɓe fo ɓe keedi caggal makko ɓe goppi sirku mo ɓe mbaɗanno o ɓe ɗowani jomira subhanahu wa taala ɗum noon sen ƴeewi jomira subhanahu wa taala onile moussa e haruna fewde firawna ganduɗa dufoƴiƴam mbaɗannoɗo ko booni mujrim criminel kono allah yimu faqula lahu qawlan layyina sa yi mbiyanamo mbiyane firawna haala newika laallahu yatadakkaru yama jo waccoro haala allah ka o yahsha wallahu ne ƴeew suratuɗa ha capanɗe nayyi e nayyi nde ko en gandi dine l'islam o ko moƴƴere mere woni hen annabi sa sallam kañumne are ɓeɗo eggiyankoɓe egga hoɗo en ɓe pamatano sona piyodiral e juwodiral kono annabijo gonnama adde mabɓe mojise hawnide jangguiniɓe annabi sa sallam wawi hawridinde leƴƴi ɗinnanton ɗi meeɗa hawrude ɗum woni hakkude kaɗo fana e banu tamimi en annabijo hawrin leƴƴiɗi kawratano hakkude gourasiyankoɓe awse hasarje en annabijo wawi rendinde hakkude hawasine en fasarata en hatɓe gonti ganduɗa musibɓe taw nden koɓe haɓannoɓe tan ɓe kawratano ɓe calmodirta ko tikkodiral e taƴodiral e dumtodiral tan wonno hakkude mabɓe kanko annabi o sallallahu alahi wa sallam ƴeew arabeɓe eggiyankoɓe no mbano anas haalante men ñande gotol mbeɗo wonde annabijo oy omo jogui wutte tekkuɗo wuttogonamo wi arabe egguiyanke goɗɗo tan bifirmo caggal oyi wallani darmi ganduɗa dande annabi jimi batte ganduɗa wutte ono ngaririmo hendani batte no o foɗiri dani oyi gorol ngal wi ya Muhammad ni o noddiri annabijo wi adini mimma illahi alladi andaka eɓe jawdi allah wondi ɗo ndi rokkami hen annabijo yeeƴi e makko jali moosi fatahika annabi sallam amara lahu bi ata annabijo yamiru yoden ko rokka yo o hadis nayyi sahihul bouhari yo to wonno kitabul libas deftere jeeɗi ɓere nde capanɗe nayyi awo ganduɗa ƴeewa damal battowal sappo jeetati muslim to ƴeew deftere ɗimmere nde temed jeeɗiɗi e capantati e goto wonno kitabu zakati raqam temedere nogas e jeetati aɗe mbiya laaɓal wooda ni jomira subhanahu wa taala gonnam jangguinirɗo ni annabijo sallallahu alayhi wa sallam waɗimo kanko tigi woni oustage woni jangguino woni ɗigganɗo allah o jangguiniɓe jikkuji o jangguiniɓe foof gonnam hande ko ɓuuri hewde o jangguinoɓe mbawa jangguinde ɓuuri hewde mo darrisine en gonnam mbaɗo ko doole e fiide e hippude e ganduɗa e haɓɓude ɗum ɗon foof ganduɗa ɗum ɗon jibinta sona bonande annabi sa sallam wimin inna rifqa la yakunu fi cheyin illa zana o yi eɓe neware wonata e hunde sona hunde nde yooɗa woma nousia min cheyin illa chana o wi kala to neware ittaka e jamjinade o wi hunde nde aybi soofi wonta fewde ƴeew o haris ne sahih muslim ƴeewa ganduɗa to wonno kitabul birri wassila raqam o ƴeewa capan jeeɗiɗi e jeetati kono dani annabi o sallallahu alayhi wa sallam aw ko nide hay bani adama e daaba fo nandi sa holli ɗum satte nde sa sattini a fi a holli ñanggede kañum newantakoma kono kadi ganduɗa hay gueeloba sa waɗi noon tiiɗan saga no bani adama sa jangguini ɗum ko booni a fi ɗum a wajji ɗum a waɗi ɗum ko booni wonta yejjidde ɗum woni annabi sa sallama koni kanko jangguiniranno yimɓe ɗum noon oustage uji ina anda neɗɗo jangguinowo cuklon keccon wonɓe ibtidai e jangguinowo jamia université wona gotum waɗi feere ha keeɓa haqqilla e sukaɓe taw pamnaɓe haade mabɓe ganduɗa haade ma addude jangdeji tiɗɗi korkuɓe ko newi ko haɓe paama ɗum taw annabiu sallallahu alayhi wa sallam ƴeew nde nanno gonam ƴeew annabijo no waɗanno e cukol e miñum anas goto no wiye ahu anas no wiye oumair walla aw abou oumair omo joguino gonam soyru omo fijira ɗum tan soyru ndu maayi gonam sugo o suuni hen ƴeew annabi yeehi ha to makko hay gonam yeehi ene yiiɗi rendude ina hollama wonde yante makko musalla o walla mette ko wondimo ko annabi yi ha galle mabɓe noddimo annabijo hollina suuni gonnam maygol nduɗo soyru wiya aba oumair ma faala nouhair e aba oumair i hono soyru ndu waɗi noon e ndu soyru koyen yurminima annabi sallam yante makko e sunare sa ƴeewi bouhari deftere jeeɗi ɓere nde awa temedere ɗiɗi kitabul adab to wonno ganduɗa ɗum haalakan toon baw to muslim to ɗum ha wawata ganduɗa ko kitabul adab kadi raqam nogas e jeenayyi bandiraɓe. sen ƴeewi ɗo ganduɗa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam holli men ɗo ndeka hay sukaɓe ndeka neɗɗo no hanne wattude mum hakkillaji no funtiri ɗumen. annabiyu sallallahu alayhi wa sallam awa ko ɗum addani Allah waɗi hen moƴƴere makko nde ha joni goo namda dawa makko waɗi hen moƴƴere. kono kadi bandiraɓe noddo yimɓe fewde Allah sayiɗ moƴƴere nda ganduɗa dawa ma fewo to won penowo eyyi neɗɗo ganduɗa noddo yimɓe taw ko penowo falaji Allah fi dawatihi hayra. an mbiɗa ka daayi ka murabbi ka tindinowo ka newowo yimɓe taw basiɗa fof koye fenade. aɗa yiya annabiji en annabiji ko onon ñamdi onon kirtude onon jooɗi ɗum jaama heɓetake nde on dawa. ko honnoon kadi ganduɗa wala ko tasiribe dowadbe nas wona audu billah an nakuna min ñagal dandumin hono ɓeeɗo. ko honnoon kadi ganduɗa asara nodde yimɓe kadi fewde ɗigganɗe jinnaɓe tawi an ganduɗa ka ajoto jinnaɓe ɗum ɗon hay hunde nafata. aɗa nodde yimɓe yo jokkere anɗam tawa anon en ɗamma jokkaki hay hunde nafata. jomiraɗo wi in a tamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum e on jamiran yimɓe ɗiggere onon jejji toon koye mun. ɗum ɗo sa ƴeewi ay capannayi Allah annabiyu sallallahu alayhi wa sallam awa ko hono nden ƴeewno tindiniranno yimɓe no jangguiniranno. annabiyu holla yimɓe kadi hayno waɗirde tadbiq ummodirde haala e golle. yo annabiyu so yiiɗino jangguinde yimɓe yo juula ummotono juula. annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum kono hebbinde haalaji tan mihi taw tadbiq mana o ala ɗum hay batte nafata bandiraɓe. kanko annabiyu sallallahu alayhi wa sallam are sahihayni sahal haalanta men o wimi annabijo addana dindere towde e o gabbe dow henomo holla yimɓe no juulirte e ha yimɓe beelama dartan nde o anda o jangui no juulirte o daari o ganduɗa o tukki o nangi ko hagasi caggal mum ayyuhannas o inni sanatu hada li tatammu mbaɗirmi dani ko ha ñemti noon kam woli talamu salati ha ganda no juulirmi dani o gabbi nokku toɗota yimɓe fof no coynoma. sa ƴeewi sahih muslim to capannayna raqam o to boukhari to koye kitabul jumati ka ɗo haala woni. ndeke en gandi annabijo holli men façon ngaji ɗi foof ndeke hay tadbi kadi mo holla est ce que hande hol oustade tan garo wona jangguinde wona e salligade yeeso sukaɓe no hollaɓe taw wona salligade ni tan wona e wadde tadbi ko andinaɓe no salligorte walla o andina hande no foti sukaɓe min hande ganduɗa gonam julde yarninago no waɗirte walla ganduɗa julde so lewru nague nangama no waɗirte. hande wiyoɓe komo rabbi en ɓeɗo gonam ƴewa koɓe jangguinta yimɓe penale ko ɓuuri hewde hen gonnam e hundeji ko nanggani hakkille alayi dini. ƴeew annabi sallallahu alayhi wa sallam kadi o sifano yimɓe julde kadi o rokka exemple ɓurɗo moƴƴude foof. ƴeew annabi nde o yino nde o yinno ha joni hirjinde yimɓe e banggal julde hono wi o wi araaytum law anna naharan bi baabi ahadikum yahtasilu culle yawmin minhu xamsa marat a yabqa min daranihi chey. annabiji wi kalane kam tawi goto e mum foof o wi cangol ndiyam no damal galle mum no ɓufto hen ñande fof laabi joyyi wonko heddoto e tunde hen ɓe mbi ala o wi awa ko noon julde nde waƴƴe tan o exemple. annabi sa sallam holli waktuji joyyi ɗi Allah no mumtere ɗi bakkatuji ɗum yiiɗi haalde ɗo. annabi sa sallam ñande gotol mo wonde sahabaɓe e nder jeere tan o yi damguel muutiyel tan no mayina jiiɓi e o ƴetti damguel nguel o suuti dow. annabi sa sallam wima yashtari hada hol codowo guelɗo damguel muutiyel jiibguel sodaguel haysoko mbuuɗu. ɓe mbi annabijo komin mbaɗata ɗum ɗoko e nafata o wi oɗo jiiɗi nde ɗo hundokka ɓe mbi wallahi min jiiɗa haysono wurno ɗum ɗon waɗa ayib guelɗo muutiyel saga noon hunde mayde no jiibi. annabijo wi awo aduna nde ko ni way jaste banggue Allah ƴeew o exemple. ɗum woni ndeka en gandi gandal gonnam ko nafowal ndeka gande ko gande ɗiɗi elmum gandal nafowal no woodi e gandal gadi ngal nafata ɗum fof annabiyu sa sallam haalnannomen. eyyi kala gandal ganduɗa ngal ala diine Allah ngal nafata kala gandal ngal alda e kuuɗo Allah ngal nafata eyyi ganduɗa wiide mi heeɓi sadatuji mi heeɓi doctorat tawa ka fajir ɗum hay hunde nafata. yahmalu mu ahadan ilmi en wi ay oɗo koye ganduɗa ko mbaɗɗo qualifié taw ko fasik gandal ngal nafata ano ka mbaɗɗa qualifié la yarifu min addini qalilan wala kasira jiya neɗɗo wiya ko janguta ala ande dina hay batte ngal gandal nafo ngal torlowal mehno Allah wi wayataallamuna ma yadurruhum wala yanfauhum jiya gonno min ɓeɗen jangguino ko torlo heɓe tan nafa ala hen. ɗum woni sa ƴeewi aya suratul baqar temedere ɗiɗi ɗumen Allah holli ɗon ngal ɗon gandal mbilewu en lasrari en baaɗin en a janggui bone Allah wi ngal ɗo gandal torlo ɓoɗo nafa ala hen ƴeew temedere ɗi suratul baqara ngal gandal yettota ko ɓerɗe ngal gandal ganduɗa lippinta guite ngal gandal gonnema e hun nafata wurtatama e siftorde Allah wurtatama e janggude alqurana wurtatama e hebbinde nafilaji wattama ka noddo o fewde Allah ɗum wona gandal gandal gonnam koko haala ko gandal ngal annabiu jangguini men ƴeewi tubakoɓe gande gadde men ɗo gonnam ko wiyete DUC yagal ikhtilat gonnam hanki rendoji men di goor fo rewbe ko bangi worbe ko bangi hande be ngari be gaddanimi dido école aji dido cinéma ji watta hankadi jiya suka debbo juddina kunu suka worbe dido gilebe jare premier ane habe keba 14 ans 15 ans 16 ans hankadi be jangine jinaaji gilay école ha der gonnam ha sa ay biroji di hande gonnam ko do hankadi wiyete gacci ittay leñol he be gaddi bonande be ngayi gede bonde ɗum woni jibini mbaali kaaraniri ko waɗa ko ɗeɗo gonno ko leyɗele l'islam ko leyɗele julɓe wona leyɗele français en amérique en chine en leyɗeɗo leyɗe ko leyɗele qur'an ko leyɗele sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam kon dani jeyaɓe allah jomira subhanahu wa taala holli bani israil en ɓeɗo ala fof ko addaniɓe tampude sona ɓe gandi gandal ngal nafaniɓe allah yi fo ma naqdihim mithaqahum la'annahum ay nde ɓe mbanno bonandeji ɓe purti aadiji jomiraɗo yo ɓarɗe ɗen waɗi yorniɗe ɗe mbi kos jeeya yuharrifuna al kalima amma wadihi ko noon mbiyen jeeyaɓe allah majil barkaji fo arkasina kallat hoko waɗi hande ganduɗa barkeji ngala e arsikaji men e famɗiti sona ko allah haaji hen jomiraɗo wi an haade ko saabu pirtugol moon aadiji ɗi ɗum allah ni allah wiminen nde min mbaɗi moon ɗeɗo golle noon jeeyaɓe allah jomiraɗo sifima ganduɗa anduɓe ɓe gollani ɓe o wi koɓe bamɗi nokkuji goɗɗo wi koɓe dawaɗi foof o haali kanko allah e nder qur'an o wi koɓe summun bukmun umyun koɓe mumɓe ɓe kalata gonga faɗuɓe nanata gonga umɓe ɓe jeeta lawol gonga jomiraɗo ala fof ko heddaniɓe janguɓe gande en nafataɓe allah wi yalamuna zahira ala fof koɓe gandi sona aduna tan allah rokki misal gandomo gollirani o o wi watlu alayhim naba alladi atainahu ayatina biyeteɗo balam ibnu baura o jangui gandal ngal kono andi janguirani ngal saabu allah nani to hanno durusiteɗo qur'ana gonnam hande yimɓe mbatti ɗon ko jimi to hanno qur'ana jangga deftere qur'ana watta ɗon ko journal uji neɗɗo fina jangga journal uji nayyi joyyi jeegom a janggani hay page goto e qur'ana to wonno jangde gonnam to hanno batuji gandal waɗe ɓe mbaɗ ɗon ko yaadiɓe bonɓe yarde sangaraji kondani jeeyaɓe allah mbaɗɗon an ha jammaji boɗeji wona jammaji ɓaleji kay ɗum ɗo addi ko boni ko foof jomiraɗo watlu alayhim naba alladi atainahu ayatina fansalaha minha jangtoɗe o gorko min dokki gandal ha hewo ɓuuri ha laaɓe woppi ɗum addanimo halkede e ɓoorere ɗum noon wiyaɓe ko seremɓe kolle allah gonde anniyaji moon jangguine yimɓe gandal moƴƴal ni e sukaɓeɓe nedi moƴƴiri ko ɗum woni ko jamira ɗen eɗen ñaagui allah yo allah faabo yo allah heɓɓito en aqulu qawli hada wa astahfirullaha li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah.